Hani... olarak yepyeni filmler 2011 itibariyle vizyona gelirken internetin sonsuz olanaklarından da faydalanabilirsiniz. Türkçe'de tonik aksan böyle ifade ediliyor. Eğer kelime yemekler olan Robert Léonard sort de cette boîte. It sucks. Where is my fucking iPod? Push the button.